Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Kaf suresini sonunu getirmişti, bitirdi. Açıklaması bitti bu arada. Güncel mesajı da okuduk. Şimdi bu kısımda da değerli izleyenlerimizden gelen birkaç tane soru var. Tamam. Onları tevcih edeyim. Bu bölümde de sorulardan, onlardan şey yapalım. Bazı şeyler yapalım. Buyur. İlk olarak Volkan Güngör Beyefendi'nin bir sorusu var. Size merhaba Hakkı Hocam diyor. Kur'an'da cennetin tecri min tahtel enhar, yani altından ırmaklar akan, onlarca ayette geçiyor. Ancak 9'a 101 ayetinde min ifadesi geçmiyor. Yani cennetin tecri tahtel enhar olarak geçiyor. Onlarca ayette min kullanılıp da bu ayette min kullanılmıyor olması çok dikkat çekici. Hatta aynı surede, yani 9'a 89. ayette min kullanılıyor diyor. Cennetin tecri min tahtiyel enhar ile cennetin tecri tahtiyel enhar arasındaki fark nedir? Evet. Burada şimdi bir şey, kısım paragraf daha var. 9. surenin 100. ayetinde fes sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensari. Ayeti yazmış da. Evet, o ayeti yazmış. O ayeti yazmış. Evet, size selam ediyor. Şimdi olay min edatı, min tahtiha böyle. Şimdi birinci mesele teknik olarak bu taht, fevk, ön, arka, ben Türkçelerini söyleyeyim, alt, üst, sağ, sol, ön, arka gibi sözcükler, evet. Yani mekan zarfı diyoruz. Bunları direkt olarak başında min edatı olmaktan da söylemende bir sakıncası yoktur. Yani önünden, arkasından, önünde, arkasında falan diye bir şey yok. Yani bu şey olarak, anlam olarak bir şey değişmez. Bu bir. Şimdi kardeşimizin dikkatini çeken şey ise özellikle bu cenneti anlatan ayetler var ya, cenneti niteleyen, altından ırmaklar akan, evet, cennetler, bahçeler ifadesinde. Bu ifade diğer şeylerde, ayetlerde hep min tahtiye geçerken niye diyor, hani şeyde Tevbe suresinin 100. ayetinde min yok diyor. Tevbe, evet. Heh, şimdi Tevbe suresinin 100'ünde niye bu yok diye, bu dikkatini çekmiş. Bu arkadaş, Allah selamet versin, Hollanda'da Kur'an çalışan arkadaşlardan bir tanesi. Böyle çok, böyle edatlar üzerinde de çok ince şeylerle soruları da gelmekte. Evet. Şimdi birinci mesele şöyle, bunu anlatayım. Bu sözcük, yani min tahtiye şeyi, evet, eldeki şu andaki yazımlar, musaflardaki yazımlar biliyorsunuz eldeki ilk musafların kopyası. Şimdi ilk yazılmış musaflar işte Osmanlı döneminde tabir ediliyor da, hatta şu andaki eldeki 9 musaf Osmanlı döneminden de böyle hani 60-70 sene gibi bir sonraya dayanıyor. Orada bu musafları incelediğimiz zaman şu şey var. Bu arada ben Tayyar Altıkulaç Hoca'ya da buradan bir teşekkür edeceğim. O İsa Musaf'ını, Topkapı Musaf'ını, eski Musaf'ı onu şey yaparak, kitaplaştırarak, yani toplumda da paylaştılar, Allah razı olsun. Böyle ilk şeyleri oralardan da görüyoruz. Şimdi elimizdeki Musaf'ta, bugünkü Türkiye'deki herkesin elindeki Musaf'ta o ayette min tahtiyel değil, tahtiyel enhar diye geçiyor. Fakat şimdi bu şeyde Mekke Musaf'ında, yani o ilk musaflardan Mekke Musaf'ında min tahtiha şeklinde minle yazılı. He, Mekke'de var, evet. He. Yani şimdi şöyle diyelim, bu 9 musaf, Medine Musaf'ı, evet, Mekke Musaf'ı, Küfe Musaf'ı, Basam Musaf'ı, Şam Musaf'ı, Topkapı Musaf'ı, Taşkent Musaf'ı, İslam Musaf'ı, Musaf'ı, Kahire Musaf'ı gibi musaflar var. Tamam mı? Evet. Onlar da 8 tanesinde tahtiha diye yazarken, min yokken, Mekke Musaf'ında min tahtiha diye min var. Enteresan. Bu bir. Şimdi biz bunlara, yani bu tip daha başka şeylerde ilmi tabiriyle buna lahın tabir ediliyor. Lahın kopyalama hatası demek. Katipler şimdiki bir fotokopi çekmiyordu ilk Musaf'tan. Önüne bir tanesini alıp böyle ona göre yazıp geçiyorlardı da kopyalama, tekstir çoğaltmada yapılırken yapılmış bir hata. Evet. Bu da benim kanaatıma göre de Mekke Musaf'ında olup da diğer Musaf'larda olması, evet, öteki dil yazan adamların, katiplerin hatasından kaynaklanan bir şeydir. Evet. Bu ilk şeyden bu yana böyle devam edip gitmekte. Açık söyleyeyim, Müslüman milletler yarın birilerinin dikkatini çeker, bunu şu olur bu olur sorarlarsa ne yapacağız diye düşünmemişler. Tamam mı? Bunu o gün içi alimler, bilginler, devlet adamları, bu işte ilgilenenler, mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığı mesela bugün bunu gündeme alıp, tabii, diyebilir ki biz Musaf'ı bu şekilde patentledik, bilmem diğer Musaf'lara göre, ama Mekke Musaf'ında bu var, Kur'an'da bin tahtiyelen har hepsinde de var, evet, orada da olduğuna göre bunun orijinalinde min burada da olmalıydı deyip, tamam mı, tabii, bastıkları Musaf'a, tamam mı, o kadar basit, bunu yapabilirler, bu tip şeylere de giderler. Doğru. Yani buna benzer, yani şunu değerli izleyicilerimiz bilsinler, Kur'an'ı anlamak dedim ya, samimiyet, dürüstlük, tamam mı, cesaret işi, cesaret diyoruz ya işte. Tabii. Bu böyle bir hata. Buna benzer daha birçokları var. Çoğu tespit edilmiş. Acizane bu fakirin de tespit ettikleri var. Bunları biz yeri geldikçe toplumla da paylaşıyoruz, paylaşacağız. Onun için kardeşimize diyeceğimiz şey şu, buradaki özellikle lahındır. Lahındır. Yani bir katip hatasıdır. Diğer şeylerde bu vardır. Yani Mekke Musaf'ında min tahtiyadi, onun da mini vardır. Enteresan. Tamam. Bunu da bilgi olarak değerli izleyicilerimize bildirmiş olalım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim başka bir soruya geçelim. Buyur, isterseniz. Kardeşim. İzleyenimizden Selim Çalışkan. Evet. Onu şey yaparım. Daha önce gönderdiğim postalardan bahsediyor. Şimdi arkadaşlarımla yaptığımız okumalarda diyor, alak, kalem, müzzemmil diye aktarılan iniş sırasında şu mantıksızlıkları saptırdık demiş. Mesela orada örnek olarak yazmış Kalem suresini, Müzzemmil suresini, Müzzessir suresini de. Burada bir acaba diyor iniş sırasında hata mı var demek istiyor. Evet. Kendisine göre onu açıklayabilir misiniz efendim? Ya şimdi arkadaş bunu şey yapmış da, şimdi şöyle, bu da yine çok ayrı bir özelliğe dikkat etmiş. Şimdi elimizdeki musaflardaki sureler bilinçsizce yapılmış sure ayrımlarıdır. Bunu ben çok çok yazdım. Hem evet, tebliğinin sunuşunda, hem de şöyle Necim Necim Kur'an mealinin sunuşunda ben bunları sure ve necim konusuyla ilgili bunları takdim ettim. Evet. Şimdi Kur'an Necim Necim inmiştir. Tabii. Grup grup ayet, bazen 3 ayet, bazen 5 ayet falan gibi hani şeyler inmiştir. Mesela şimdi arkadaşın konu ettiği Alak suresini bak, mealden, bizim mealden bakar mısınız? Tabii, Alak'tan mesela, buradan bakalım. Biz ilk Alak suresi 5 ayeti ilk inen ayetlerdir. Evet. Ve ilk necimdir. Yani Kur'an'ın ilk necmidir. Şimdi beş, ilk orada necmi. Şimdi baktığımız zaman, şimdi böyle baktığımız zaman Alak suresi kaç necim ayırmışız biz? 1, 2, 3, 3 tane. Tamam, 3 tane necim değil mi şimdi? Bak şimdi üçüncü necime baktığın zaman, şimdi üçüncü necimdeki konu edilen mesele, bak hani diyoruz ya, Alak suresi ilk peygamberin şahsına münhasır, onun peygamberle atanması diyoruz değil mi? Ama onun arkasındaki olaylar, mesela üçüncü necimde okur musun öyle bir ikisinde? 15, 16, 19 oradan okuya öyle giriş. Kesinlikle seni düşündüğün gibi değil. He. Eğer salat edene, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplu aydınlatmaya çalışan kimseye engel olan o kişi salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplu aydınlatmaya çalışmayı engellemesine son vermeyecek olursa, andolsun perçemden, yalancı, günahkar perçemden saçından tutup sürükleyeceğiz. Tamam. Bak şimdi bu bir tehdit. Tehdit tabii ki. Şimdi bu Mürşitlere karşı bir tehdit. Şimdi kalemin son, mesela kalem suresini aç ondan sonra. Tamam. Kaç necim halinde sunmuşuz? Kalem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 6 necim. Mesela 6. 5. necmi böyle aradan okuyor. Mesela okuyan 5'ten okuyan bir yer. Artık yakında hak dinden çıkarak kendini ateşe atmış olan hanginizmiş göreceksin. Tamam. Bak şimdi bunlar gösterir ki anlama baktığımızda ilk şeylerden yani ilk gelen ayetlerden değil. Tabii ki. Yani bu necimler, bu şeyler Kur'an'ın indiği dönemdeki yani ilk ayetlerle peygambere şeyi hani diyorduk ya alak şeyi peygamberin nasbı kalem neden ben? Hı. Neden sen seçildin? Müzzemmil onun hazırlanmışı göreve şey yapılışı tamam mı? Öğüt verişi. Müddessir onun göreve çağrılışı yani göreve çıkışı ve ondan sonra da halkla bir gelişmeler var. Halkın tepkisi var, dövmesi var, sövmesi var, tepki göstermesi var falan filan. Orada da Resulullah'ın o tepkilere karşı Resulullah'ın yapması gerekenleri anlatır. Bu demektir ki ilk sure dediğimiz Alak suresinin 3. necmi, diğerleri surelerdeki şeyler, kimisi 3 sene sonra, kimisi 4 sene sonra öyle şey olmuş. Ama Mustafa tertip edenler, adam amaçların neydiyse, ama yani gafletten, ama hiyanetten, tamam mı? Evet. Bunları arka arkaya dizi vermişler ve bu tip düşüncesizliklere, yani anlayışsızlıklara sebep olmuşlardır. Maalesef. Onun için biz şey elimizden geldiği kadar bunu engellemek için, hem bunu dipnot olarak bu anlattığımızı orada tanıttık, millete bildirdik. Hem de Kur'an'ımızı imkanlarımız ölçüsünde necim necim ayırdık. Bak şimdi. Evet. Ve bizim necim necim ayırdığımız, bizim yaptığımız düzen nihai bir şey değil. Değil her zaman için söylüyorum, hatırlatma yapıyorum. Bizim de eksiğimiz yediğimiz olmuş olabilir. Değerli izleyicilerimizden, özellikle gençlerden, Kur'an çalışanlardan bu konuda daha hassas bir çalışma bekliyoruz yani. Evet. Tamam mı? Çok daha güzel. Hassas bir çalışma bekliyoruz. İşte bu kardeşimizin Selim Çalışkan'ın dikkatini çeken şeyler Mustafa'yı yapan adamların tamam mı? Kur'an'a gerekli ihtimamı verme işleri Kur'an'la Allah'ın Müzzemmil suresindeki hani Kur'an'ı tertille Kur'an'ı ayır bölüm bölüm birbirine karışmasın emrine itaatsızlıklarından dolayıdır. Tamam mı? Evet. Allah kendisi Kur'an'ı verettellahu tertiladır. Biliyorsunuz Furkan suresinde biz onu tane tane inci gibi birbirine karışmadan indirdik size sunduk der. Sen de peygamberimize Kur'an'ı sakına sakın necimleri, ayetleri, paragrafları, pasajları karışmasın diye emir verir. Emir var. Müzzemmil suresinde. Tabii. Elimizdeki Musaf'ta da buna itaat edilmediğini yani Musaf yani Resulullah zamanında bu necim necim yapıldı. Paketlenmişti. Tamam mı? Kesin. Buna dikkat edilmedi mi? Resulullah'ın değil. Tabii. Musaf'ı düzenleyen son tayfanın tamam mı? Kur'an'daki tertiller riayet etmediğini görüyoruz. Ve bu meseleler de onlardan kaynaklanmakta. Evet. Bu tertiller riayet edilmediğinden dolayı da yüzlerce paragraf yanlış anlaşılmakta. Tamam mı? Evet. Mesela bir cinayetle ilgili pasajın arkasında miras geldiği zaman karıştırılıyor. O onun hangisi nerede bitiyor, hangisi nerede başlıyor? Ya. O belli olmuyor. Ben bunları daha önce de açıkladım. Evet. Sağ olun. Evet. Onun konusu da o. Arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Efendim, bir 5 dakikamız var. Bir kısa soru daha sorayım isterseniz. Tamam buyur kardeşim. Buyur. Oğuz Demirdüven isimli izleyenimizin şeyisi var sorusu. Ben özet şeklinde okumak istiyorum. Sorum şu diyor. Şu son zamanlarda ebedi bir cennet veya cehennem için ortalama 60-70 senelik bir dünya hayatı az değil mi sorusunu birkaç kez işittim. Bunun cevabını Allah'ın takdiri böyledir deyip verilebilir miyiz? Yoksa ilave başka izahlar var mıdır? Demiş. Yani cennet ve cehennemdeki 60 senelik. Evet. Ben anladım. Yani siz şöyle şey yapayım. Şimdi bu kardeşimiz Oğuz Demirdöğen. Evet. Evet. Orada görevini de yazmış. Allah selamet versin. Bir doktor olduğunu, bir yerde çalıştığını da öyle şey yapayım. Şimdi bunu nasıl bir izah edeceğiz dediğimiz zaman şimdi tabii hani Kur'an'a göre Kur'an'daki şeyler öğüt, nasihat, dini konular ne ile açıklanacaktı? Kur'an'da. Kur'an'la açıklanacaktı. Bence, bana göre falan filan işte onu ilahi takdir diye açıklamak bana göre, sana göre, birine göre olmuş o. Çok tamam. Güzel yerini buldu. Tamam. O işte evet. Olmaz yani. O tamam. Bana göre, sana tamam. Göre, tamam. Birine göre öyle ya. İşte Allah'ın keyfiyle evet. Ortak mısın yani şimdi? Adam diyor ki, adam 10 sene Müslümanlık yapmış. Hatta şöyle diyeyim, 80 sene yaşamış, tamam mı? 70'ini küfürle, şirkle geçirmiş. Onun da imana gelmiş. Kendisini tevhide şey yapıp 10 senelik bir ömürle mümin olarak ölmüş. Evet. Ebedi cennete. 10 senelik ibadet, tabii. Ebedi cennet. Öyle mi? Tabii. Ha, peki bir adam kafir yaşamış 10 sene, 5 sene neyse o da ölmüş. Ebedi cehennem. Yani 3 senelik, 5 senelik bir şeyin karşılığı cehennemi de ebedi olur mu? Cenneti de ebedi olur mu? Evet. Gibi bir soru. Mantık yani buradaki de mantıken bunu şey yapmış. Bunu nasıl bir izah edeceğiz? İşte bence, sence, onca. Şimdi bunu, bu konuları, bu cennet ve cehennemdeki ebedilik konusunu anlamak için ben değerli izleyicilerimize, herkese yani böyle iki tane Kur'an'dan paragraf adres vereceğim. Güzel. Kur'an'dan. Birincisi Fatır suresinin 36-38. ayeti. Orada 3 evet. Ayet eder değil mi? 36-37-38. Evet. İkinci paragrafta Enam suresinin 27 ve 28. ayetleri. Yani 5 tane ayet ayrı ayrı gruplarda bunların cevabıdır. Bunun cevabı orada. Bunların cevabı odur. Şimdi bak şimdi Fatır 36-38'de ve şu kafirler, yani Allah'ın varlığı, ilahlarının Rabliğini bilerek reddeden şu kişiler, cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Evet. Bunda şüphe yok, herkes yok. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem ateşinin birazı da hafifletilmesi. Cehennemdeki şartları, oradaki durumu anlatıyor. İşte biz kafir, yani Allah'ın ilah ve Rabliğini bilerek reddeden her aşırı kimseyi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcı da yoktur. Kesinlikle Allah göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayeni, sezilmeyeni bilendir. Hiç şüphesiz ki o göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. Evet. Bak şimdi burada Rabbimiz burada onlar dedikleri zaman sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik. Çok açık açık söylüyor. Biz size aklınızı başınıza verecek kadar bir zaman hakkı tanımadık mı? Bitti. Şimdi bak evet, tabii. Bunu iyi bileceğiz. Sana bir zaman tanıdık. Uzun kısa. Yani sen ömrünü kendini kurtaracak kadar sana fırsat zaman tanımadık mı? Ya. Tanındı. Şimdi diğer ayete geçiyoruz. Ve onların ateşin üzerinde durdurulukları zaman ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık deyiverdiklerini bir görsen. Ah. Bak aksine onlar böyle diyor ya, dünyaya bir dönsek geri isek de mümin olsak, salihat işlesek, şirkten kurtulsak derler ya, aksine işin aslı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Geri çevrilselerdi yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Çok evet enteresan. Onlar gerçekten yalancıdırlar. Evet, Enam suresinde. Şimdi bu ayetlerin evet. ifadesinde şu vardır. Evet. Müminin imanı süreli değildir. Bak bu iki ayetten çıkardığımız evet. hüküm şudur. Müminin imanı süreli değildir. Müşrikin şirki, kafirin küfrü süreli değildir. Yani bir adam ben 10 sene kafirlik edeceğim de ondan sonra 11. sene Müslüman olurum diye öyle bir niyeti yoktur. Kafirse evet. Ne kadar yaşadı bu? 3 sene mi yaşadı? Evet. 5 sene mi yaşadı? 10 sene mi yaşadı? Kafir mi? Dönmedi mi? Buna Allah 100 sene ömür verse, 1000 sene ömür aynı verse, şey. 10 bin sene, milyar sene ömür verse buna yine kafir olarak gidecek. Halbuki imkan verdi. Vermiş onu böyle bir şey. Bir şimdi kafire öyle, bir mümine de, bir mümin ben 10 senelik mümin gözükeyim de, hı. tamam mı? Ondan sonra kafirliğe, müşrikliğe geçerim. O da süreli değildir. Hı. İman da süreli değildir. Bir adam müminse, 10 sene mümin olarak mı yaşadı? Allah ona 20 sene ömür verse yine mümin. 50 sene ömür verse yine mümin. 100 sene ömür verse, 1000 sene, 10 bin sene, milyar sene verse evet. yine o mümin. Onun için müminlik süreli, kafirlik süreli bir olay değildir. Evet. Yani suç ve amel süreli olmadığından cezalar da süresizdir. Çok güzel. İman da süresiz, küfür de süresiz. Onların yansıdığı karşılığa alacak ücretler de onlar da süresizdir. Cezalar cinsindendir. Buradan kaynaklanır. Evet, doğru. O şeyler buradan kaynaklanır. Evet. Öyle kısa zaman tanımından kaynaklanmaz. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Tekrar edelim. Bu sorunun cevabı Fatır 36-38, Enam 27-28. Bu ayetlerde cevap verilmiş. Tamam, o ayetler iyi okunduğu zaman tamam, bu gerçekler ortaya çıkar. Bu sonra bu yeni bir şey de değil. Bak bu kelam kitaplarında, bundan 1000 sene evvel yazılmış kitaplarda da, akaid kitaplarında da bu konu vardır. Oralarda da aynı ayetlerle bunun felsefesi yapılmıştır. Bunlar cevaplandırılmıştır. Evet. Yani bu cevapları da Hakkı Yılmaz yeni kendi şeyiyle yapmamıştır. Tabii. Yani onu da bildireyim. Tabii.